ای پاشا فلی، اگر تو دتوان امری، آوا پیوسته دون فلیت ما با بهینه سر زوی. نه من و نکم. باشا، اگر تو رتی دکی تو آوا بدرندی چی بیگاده تهینه سر زوی. چی دلیل؟ به هر دوره بیت آوا دون فلیت تو فرمیستگ لناودتین. پیوسته آوا بزنید. استا ولام مدوا؟ ولام دادم آوا. بتو ولامیک. من خیر ولام دادم آوا. باشا، زور باشا. کوایا بدرندی بیگا، روانی سرزوید دکین، ای پاشای فلیت. کتکم و رزگارم که باوکا ها؟ او چیه؟ ها؟ او فرمیز که؟ ها؟ چی لیه تو؟ او برچه چه؟ ها؟ ودن قبل ساتوي فيلمسي بوستا بوستا فيلمسي كتاب بوستا هملا فيلمسي كتدك ها؟ بخي اي غاكي تبونا مصعدك نازم تدك ها؟ فيلمسي او تسيتا بيملا باوكا باوكا من وادم برزقار دكم باوكا آه، ای خواهد جان. آه، مزکی کم بیاوا. آه، او چی لکان؟ آی که کم جان، چی و هم نباید بیکرم. بالام اولی دانه لیتک دام، نیهش کار کانی خام کم. لانی یکم پوتل بیاوا. سرخ شرکو، ور بولم. خوشگه کندال من لیرم. واب زنم درستانه که پیدا زنی. خود بکه با پاشای فلیت و با درندهی بیگا برو سر زوی. فرمان تگورم. هندی قوانه خوی تو دایست کی؟ سپاستی کارو فرمیسک بی خواه اولی دکت که آرام بیاوا باشا تیت بسراتو فرمیسک نتوانم بیلم وابزانم من خوم ابینی بلام نتوانم هیچ تک بلم خود دبینی؟ اوی بیرم دکویتو تنیا اویا بله دوین شو بلوسکی اکی زور تند لیده منیش ترسم چی؟ بلوسکی اک لیده؟ دوین شو آسمان سامال بو چی دلی؟ فرمیسک درباری خونکت پیمان بلم باشا سربازانی بیگا باوکم یندزگیر کرده بو چی؟ و درنده بیگا هینه سر زوی فرمیسک اما تنها خو بو دزانم بلام اوشتانه ای کل خو بینیم تا استا همیان راز درتون فرمیسک، وابزانم دای کتو باوکت مردن که او کاتی تو من دال بوی بله، آن مردن بلام وابزانم رزگرگم بوله دستی دوش بین براکم واب از تو را همون شتگ لیاد که در باری خونکت باشا براکم آه، بیروکی کم بوهات بابروین بوله دنبی، را چونه ها؟ پیم بله فرمیسک ده باشا، دی بابروین داشتی بدینم نه نسم زن پیدم سی آه وم زن پیدم سی چو که بمت شوی او کمی شترین بوده گت کایا باشا کوجی دی بیت کنه گارا که چی زیاده درست که لای لای لای لای لای لای لای باقا سیدی آب که زور نتو تچی بس کنه گارا نکم بیم امره های پاپا گارا دوالی بردین دکم خوش ککم نه جا تو بچ پیدا کنی خون سر بین ندیده با پاپای نوشی جاد دام دی ولی گل خوش با خودای نه سپاس من نمی رید ستر بخوا تو فرمه سکی ستر دخوای فرمه سک بله فرمو داشی قصه دکار فرمو یفیو چی درنده لریه خیراک بگره و دایسکی بچهان بابا آیا او خوینی ها دام بی داوی لبردو دکم پیویست برو بله هرست دارو برو دایسکی که کم چاوری داوی تو دکات بجه من دکه اشت خوشه لقیس خود ناده دکه زاری که تر برو لاما باشا باشا زاری خوشتان لگل آیا جلی بو للای نیشانشی نکا بابروین کوجی بوستا تو اگر لفرمیسک بید، من خوم دتم لناوی دوام پیموتی، باشا دی، بلای نو پیده اگه داری بی؟ کارکه بوم لگره بوست فرمیسک فرمیسک، بلای من بگلانده ایزر داو که ها تو باریزم که بوستا، خودوش ها دزانی فرمیسک داوی لی بردن دکم کوچی فرمیسک، که امر رو دی فروکا، برای کوام هرگیز فیر نابی دی فروکا آمده بابا درچون بله، خونه کنی فیلمیسه لانه بیتا زیر بله، با چی باکم با درگو تویل خونه که ها؟ بله، دوین شو بلوسکه یکی زور تند لیدم نیشترسم باکم دزگیر کراوله لیه سربازانی بیگا درندکانی بیگا وو باکی که مرد فیلمیسه کهش دامندال بو او ماسته موشی تیده آیا دبی او چی بی؟ او درنده ویگا باز نیشی نکتیر کمیزادی اصد توان او او درنده یک ادوین اشتر لخوا ما بینیم بله او خویتی نونس که یک باقوتا کانه می کجا دونگ فلین لبر اوی باک می للاکت که می کجا چی دلی؟ دایسکی موشکی نکتیش براکم سرک شرکو اوانده بسا لیگرد با فرمیسک باوکی ببینه دوائی بگره و باوکا بله او باوکما باوکا فرمیسک او چی دکی خیراکا بگره و بیم بلی عالی او چونه دکتور دستی راستی کمیک آزاری خواردوا پیویستا کمیک پشو بودات و پیویستی با چارستر یکی زوریش هیا دوست دکتور با تو نیده کرم کوجی پیوندی پیو بکا او کاتی که پیویست به ایمه ها لبیر نکه ایمه لجوری چاو دیرین بچان دکتور آمون داوالی بردن دکم دایسکی گرینگ نیه فرمیسک من سلامه دوام درمدکی ویگاله چوی کوجی ها برای زوریا وطی کوون بول باشای آسمانو ندوز دراوتوا پیم بله تکایا لحی کالویا دایسکی تکا دکم نیم گره با من بروم نه فرمیسک درنده بیگم لخوا بینی و باوکی شم لگر یا بینی و گویم لدنگی دایکی شم بو بانگی منی دکر دایسکی تکایا رگم ده با من بروم فرمیسک او کاتی که واسه را کامل ناوچو دیکو باو که مرده بلا من بینیم فرمیسه من بچوک بوم و هیچ تیکم در باری باو کم بیر نکویتوان بلا من او پیاوی که دوی نشو لخو ما بینیم زور با باو کم داتو زور من دلنیم او باو کم بو داوی یرمه تیمنی دکر من دلنیم او باو کم بو باورم پیپ که دایسکی من دلنیم او باوک ما دایسکی باور ناکم باشه فرمیسک استا دروی بزنم باوک تایان نا دل تنگ نبی باشه هیچ خفت مخو مرو کوجی مرو چونکه او تلیه من دلنیم دا کهوی تناو گرین جی پیما دا دایسکی من دای پاریزم هیچ خفت مخو باشه نا کوجی نا من دزانم که او ما ترسی داره بلام دمیو بزنم فرمیسک دلنیم کم او که او باوچی تیان نا من تیرگم چونکه او تی من باوچ خون بینیوا من دمیه دلنیای بکموا تکای دیشی لیم گره با بیوام کوجی دیسکی تو دلخوش دبی گر باو کس دیندو ما بی فرمیستگ نازانی که او باو چی مردوا من لو تیدگم بویا پیویست بچین با دوی داب گرین اگر او زندو ما بی تو لدش دشمنام دید پیویست ترزگاری بکن کوچی، کوچی، آه! باست کوچی مرو، چاره که؟ ایکارو، لیانگره بابروان. تکل دکم لیانگره بابروان. لونی کوچی راز بگه ایکارو. دایکا، من بیرم دکه تو. دایکم لمن نیزیک دبوا. من دزانم مردو داریشتر ناشد. نا توانم باور بخوم بکم منوتم او دایک ما بلام او نبو زور لو ده چه دلی دایک لگر رو رکی بیکو نوساوا بله بیکو نوساوا دستم ازارم دادات دستم ازارم دادات دایسکی درنده ویگا للای راستو اون بوا استا ایما لکوین لانه لسر او درگه بید سیر که نشانه درنده ویگا بله راستا بخیره بروینده سیر که، سیریم اشکوته که اشکوته چیز دور گوریه، با بروین بلام تکیه اگداری خود با اوه دکتور، اوزه یه چیلی اوزه یاتر پیم بلا دایسکی، اوه بهسترین تیش که توا با برین بکرمان هنابی تیش چیلی اوه بهستر من نیا سبرو میارمتی کجو فرمیسک بدم دکتور سبتور هر بخوی دزانه چی دکا تو پیویست به چارستری زیاتر هیا اگر نه دست راست لدزه دی چارستر زور ترسناک دایسکی خورا بگره دایسکی، خورا گره با فرمیسک فرمیسک او توی فرمیسک تو باوک می؟ من پاشای فریدم باوکی توام باوکا اوه سپاس بخوا باوکم زندوا سیر که کجی باوکم زندوا سیر که او باوکم خویتی یو ها؟ پیم بله و او کچج لمندالیو هیتی بیر نکویتوا تو چون بیرد کوتو ها؟ پیم بله کجی لیمده تکای بارزگاری کن فرمیسک باورم پیپ که دات من لبر دستانی با فیروی بلی دهی کچه که باو که فرمیسک با چاورم کن تاو کتی دوک ولی دی فرمیسک با خیره لی رب چینی درو دی خوشکه گان دالم اتیا پیم بله ام اتیا ایلو سر شیطیا او پلانش من پوچل بیوا شیرکو پاش کمی کتر گلاین دای زرده تکایا گدر با درنده کلی ناوی باشا ور هیدران دای فیگا وره دای زار بدر کوا ها؟ تو ده تیه گلتا بخوشکن بکی و خود نشانده دی که باو چی اوی هرگز ریت خوش نابم گلتا با من نکی لیدانک با دست کنم دستی راستم من خالی به ازی تو دناسم اما دیاری علم نو با تو گلندیزر فرمیسک باش خود ورو دی کوچی کوا باوکم سیرکا درندی ویگالی ویا سیرکا چی؟ باوکم لویا راستا او درندی دو اکفلی دکجی باوکا باوکا فرمیسک تو زور شیطی بکاری وا تیش کشی وانو شایی برم ده بابو مولای باوکم برم ده چه کشی منگاوی؟ باوکا باوکا باوکم مکو جده ایسکی برم ده بابو مولای باوکم برم ده فرمیسک باز بده باوکا باوکا منو آدم رزگارت دکم باوکا باوکا آه؟ آه؟ کاریوانا بید زور سیره فرمیسک باوکا باوکا من باوکم اوی فرمیسک فرمیسک باوکا فرمیسک مگری باوکما نمردوه او همیشه زندوه لدل من فرمیسک دایکو باوکما استاده جین لناو دل من فرمیسک تکه دل گرامه با فرمیسک تکه مگری فرمیسک لبره اوه توار کاتیک بتوه ده توانی قصه لگل بکی فرمیسک